aşığım fakat hasretin deli ezelden beri. Bir hadise var kimse bilmiyor, olmuyor bende deprem olmuyor. Hiçbir şey beni böyle sarsmıyor, bir senin gibi. Mühürledim seni kalbime, kurşunlar işlemez ciğerime. Zincirledim seni kalbime, anahtarlar yok denizlerde. Şeytan diyor ki tövbeler etmeli, uğrunda yüz kere bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de, şeytan diyor ki tövbeler etmeli, uğrunda yüz kere bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de. Gözlerin hayrat ihanetler gibi, ellerin soğuk zemheriler gibi. Kalbin buz tutmuş son nefes gibi, soğuk olsa da. Bir hadise var kimse bilmiyor, olmuyor bende deprem olmuyor. Hiçbir şey beni böyle sarsmıyor, bir senin gibi. Mühürledim seni kalbime, kurşunlar işlemez ciğerime. Zincirledim seni kalbime, anahtarlar yok denizlerde. Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de, şeytan diyor ki tövbeler etmeli. Uğrunda yüz kere bin kere ölmeli. Cehennemde bile zulmetsen de, şeytan diyor ki tövbeler etmeli. Bir kere ölmedi, cehennemde bile zor etsen.